Acesta este matinalul pentru party people. Kiss Kiss in the Mix. Live pe plaja din Costinești. Pentru clubberii care abia acum se trezesc. Gata, suntem în direct, party people, summer, Kiss Kiss in the Mix, ziua cu numărul 40 și nu știu cât. Ia să vedem, 10 plus 32, 42! Ziua 42 de aici de la mare pe acest an, Summer Kiss 2012, foarte, foarte multă lume în jurul beach barului Kiss FM, în jurul studioului de pe plajă. Salutare de la mare, DJ Xolix, o nouă ediție de Summer Kiss Kiss Remix. E început de weekend, azi pe bune weekend, e vineri, foarte multă lume la mare, așa că până la ora 18 vă transmitem atmosfera de aici. În toată țara. Dar chiar o transmitem, pentru că suntem cu beach barul Summer Kiss exact în mijlocul plajei. Adică vedem tot ce se întâmplă. Suntem cu 20 de metri în fața mării. Cei care sunt aici știu exact despre ce este vorba. Hai să începem! Două, poate chiar patru. Două, poate chiar patru piese mixate. Smiley, The Man Walking. O piesă mai veche de la Voltage 3D, cu care ne întâlnim mâine pe scena Summer Kiss. Cei de la Voltage vor veni aici. Și apoi avem și Shakira, Addicted to You, un remix foarte, foarte frumos. Olix, DJ Young, Summer Kiss Kiss in the Mix. Vara asta la Kiss FM. Ascunzi doar hituri. We'll be right back. direct de la mare, Summer Kiss cu Simon Mix, DJ Young and Olex. Acum am intrat în direct, în momentul ăsta, înainte eram pe plajă. Da, salutare, salutare încă o dată de la mare. Hai să vă spunem că avem internet gratis pentru cei de pe plajă, l-am mai spus și lor, dar să le mai spunem și celor de acasă, ca să știe, doamne, cât urlă oamenii ăștia. Da, și să știe, sunt și pe plajă mulți care încă n-au aflat de hotspotul Kiss FM, internet gratuit cu parola Ascult Kiss FM într-un cuvânt cu litere mici. De obicei nu te aștept să găsești o rețea wireless pe plajă. E bine, uite, de când e Kiss FM-ul la mare, și în Costinești, și în Jupiter, și Neptun, și Mamaia, plaja are wireless, domne. Și chiar internet bun, deci nu așa oricum. Da, da, da, da. E de mare viteză, să știți. Atunci când merge. Nu, glumesc, merge. Când e curent la echipamente, când, da? Da, în general merge, deci ne mândrim cu băieții noștri care ne oferă internetul. Pauză scurtă și ne toacem repede cu încă 3 piese mixate înainte de ora 5. Vara asta la Kiss FM. Ascult doar hituri. Yo, back to the mix, back to the party! Summer Kiss Kiss in the mix, plaja Loca Beach, Olix, DJ Young împreună cu voi, toată vara timp de 2 ore de aici. A început și operațiunea Buluc în fața studioului Kiss FM. Asta de ce? Pentru că dăm chipsuri! Chipsuri gratis! Da, o anumită firmă, împreună cu Mina Sun și Kiss FM, oferă chipsuri gratis chiar aici în fața beach barului. Și trebuie să știți că jumătate de plajă e aici adunată în fața beach barului nostru. Da, cât o pungă de persoană. Normal, normal. O promoție specială, cum numai în Costinești se poate întâmpla. Hai să continuăm mixul, avem așa. Avem o muscă pe ecran. Avem Jamie Moon, știu, da? Avem Lickily, I Follow Rivers. Și ne întâlnim și cu Pico Venga, o piesă foarte, foarte tare. Vara asta la Kiss FM, ascult doar hituri. puedo seguir sufriendo por esa mujer. Tengo que olvidarme de ella. No puedo seguir sufriendo por esa mujer. Tengo que olvidarme de ella. No puedo seguir sufriendo por esa mujer. Tengo que olvidarme de ella. No puedo seguir sufriendo por esa mujer. Să fim ascult doar hituri și mesaje, desigur, de lichistă de pe plajă pentru cei care sunt veniți la mare sau pentru cei de acasă. Avem câteva mesaje, le-am selectat. Știi cum era aia? Și mesajele lucrează pentru tine. Exact. De la Adi Pușcoi din Craiova pentru iubita lui Iulia, pentru cumnatul lui Robert, pentru părinții lui și pentru socrii săi. De la Dana pentru fetele de la oficiul poștal 1 Focșani cu mesajul vă așteptăm la mare. De la Geo pentru cea mai bună soră din lume, Sura Molecula, pentru Codruț și toți prietenii din Nehoiu. De la Alex pentru tovară și Rafi, Bizim, Ionică, Maricioară, Dumi și Vali, distracție plăcută în continuare. Cei care pot să lasă mesaje pot să vină mai departe aici la Beach Barul Summer Kiss, nu costă nimic și desigur se aud și pe plajă și în toată țara, pentru că transmitem live de la 4 la 6 și ne ascultă peste 2 milioane de oameni. E timpul să facem o pauză scurtă, revenim după pauză cu încă 40 de minute non-stop hits live de pe plaja Loca Beach din Costinești. Vara asta la Kiss FM, ascult doar hituri. Kiss, Kiss in the mix. We'll be right back. Kiss. Kiss, Kiss. Ascult doar hituri. Kiss, Kiss in the mix. Live pe plaja din Costinești cu DJ Young și Olix. Bună seara, Kiss Kiss in the Mix, este 5 fix și începem ora a doua de nebunie de aici, de pe plaja Loca Beach, Olix și DJ Young împreună cu voi. Summer Kiss Kiss in the Mix, ziua cu numărul 42, live de la mare, live de la Costinești, pe plaja Loca Beach de aici. Încheiem 5 săptămâni duminică. Mamă. Nu, 5? Nu, da. Nu 6 astăzi, săptămâni. Astăzi încheiem 6 săptămâni pentru că am început sâmbătă. Da, 6 săptămâni și mai sunt încă 3. Mâine avem trupa Voltaj invitată aici pe scena de pe plajă și duminică vine... Andra! Vara asta la Kiss FM. Ascult doar hituri. Dragostea se face în inimă. atinge, super femeie.

that is burning inside feels like a hole deep in my heart. When you close that door, you left me cold inside. But I know the wounds will be healed by time. Feels like a fire that is burning inside. Feels like a hole deep in my heart. When you close that door, you left me cold inside. But I know the wounds will be healed by time. I surrender my love, and I get my heart. Now I can't get enough, you're all I'm thinking of. Surrender my love, when I get my heart. We knew it from the start, all we needed was love. Surrender my love, when I get my heart. Now I can't get enough, you're all I'm thinking of. Surrender my love, when I get my heart. We knew it from the start, all we needed was love. Surrender my love, Raluca, la Kiss Kiss in the Mix. DJ Anxiolix împreună cu voi, 17 și 14 minute. Suntem live din Costinești, de pe plaja arhiplină și abia vineri. Gândește-te că mai vin oamenii în această seară. Vin trenuri în continuu aici la mare, pline cu oameni, pline cu party people sau summer people. Avem și dedicații, le luăm puțin mai încolo după încă trei piese mixate. Nu? Da? Hai după încă trei piese. Bine, hai că trei piese dacă tu vrei. Între timp avem la zi podcastul updatat, toate edițiile de Summer Kiss din vara aceasta și desigur din celelalte, din celelalți ani pe kissfm.ro/kkm după dată, după zi. Și găsiți poze de la toți artiștii sau poze cu toți artiștii care ne-au vizitat în această vară la Summer Kiss în Costinești pe facebook.com/kissfmromania și desigur pe site-ul kissfm.ro la secțiunea Summer Kiss. Și pe facebook.com/kisskissinthemix, desigur! Vara asta la Kiss FM. Asculți doar hituri live de pe plajă, in the mix! Shining heart, I'm a falling star. ostinești. mix avem dedicații de aici de pe plajă. Ziceam foarte multe, dar am să le fac câteva dintre ele. Vedem cum sună. De la Bebe pentru cea mai tare gașcă din Reșița, formată din Țânțaru, Bea, Dali, Alex și ceilalți, distracție maximă la Costinești. De la Alexandra și Paula pentru Cătă și Coco cu mesajul: vă iubim mult, pupici de la mare. Adică fetele sunt singure la mare și băieții au rămas acasă. Da, atârnați. Da. Sunt niște fete foarte cuminți, nu? Sigur că da, sunt cuminți pe plajă, nu fac topless, nu, da, e da. Tot ok. Da. Pentru cea mai iubită mamă care își aniversează ziua de naștere astăzi și care m-a adus din nou la mare, de la Dorian pentru Daniela din Oțelul Roșu. Continuăm mixul nostru live de pe plaja Locabici din Costinești, Intensa Music, un remix pentru Eduard Maia și Vica Jigulina, Stereo Love. Și apoi, desigur, alte super hituri, cum ar fi Michael Parsberg, Mad World și Gustavo Lima, Balada Boa. Și Guess Who, de și Demogator mai sus. Bun, cu alte cuvinte, alte hituri mixate aici pe plajă pentru cei care ascultă în țară, peste 2 milioane de oameni, dar și câteva mii bune pe plaja din Costinești. Vara asta la Kiss FM, ascult doar hituri.

Pauză scurtă, revenim imediat cu încă 3, poate chiar 4 piese mixate. Vedem cât în cap. Eu zic că o să fie 3, poate o să fie 4. Înainte de final, înainte de ora 6, facem un jingle din toamnă cu chestia asta. Vara asta la Kiss FM. Asculți doar hituri. Kiss, Kiss in the mix. We'll be right back. Kiss. Bring it back. Back to the mix. Kiss, Kiss in the mix. Back to the party. Back to the party. Kiss FM. Watch my 60 guy Corina. Tapa tapa the dance floor. Alongside the number one selector who marched up the place. M-a auzit la Kiss FM, de la lua de car. Băiatul îmi zicea într-una, hai Corina, hai. Lasă-mă să-ți arăt casa mea din Hawaii. Tu ai intrat pe Facebook și mi-a dat un like. Mi-a zis că dragoste degeaba, că a vorbit tu pe Skype. Mi-a dat mesaj că are bani și poziție socială. La cum scrie băiatul, cred că n-a prea fost la școală. Piese mixate înainte de ora 6. Trei au mai rămas, una a fost Corina, am ascultat-o pe ea și avem acum Aner, remember, și cu ocazia asta hai să-i spunem la mulți ani prietenului nostru Aner. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Și Connector cu piesa Veri, plus DJ An cu piesa Veri, deasupra tuturor. Vara asta la Kiss FM, asculți doar hituri. Live de pe plajă, live din Costinești, de pe plajă Locavici din Costinești, doamne, ce mă repet. Da, pentru că suntem în Costinești și pentru că după 42 de zile ți-a intrat în sânge chestia asta. Și mi-a intrat în vorbă, în... mi-a intrat în gură. Hai la mulți ani, Aner! Remember, remember me. I'll be

Muzica ne cheamă, muzica ne îndeamnă să iubim. Lumea se adună. Asta la Kiss FM, ascult doar hituri. Salutăm gașca de belgieni, 4 belgieni veniți în vacanță la Costinești, care dansează de 4 ore aici pe scena Summer Kiss, fără prejudecăți, fără inhibiții. Băieții se distrează și ne bucură să vedem treaba asta, să vedem că oamenii vin la mare să se distreze, chiar dacă nu sunt români. Uite, a venit și dansează, vine lumea, dansează alături de ei. Ne-au întrebat dacă sunt băieții noștri dansatorii, că sunt de 4 ore aici îmbrăcați frumos ca de scenă. Toți oamenii au făcut poze cu ei, o să vedeți pozele și pe site-ul Kiss FM. Îi mulțumim frumos colegii noastre, Ana Moga, pentru butonașii acolo în București. Mâine Reme după ora 18, mâine trupa Voltaj alături de noi. Iar duminică ne întâlnim cu Andra aici pe scena Summer Kiss. În direct vom fi în fiecare zi, toată vara, de la 4 la 6, de aici, din Costinești, pe plaja Loca Beach, la Summer Kiss, Kiss in the Mix, DJ Young and Olex. Petrecerea continuă aici pe plajă, pentru că vara asta la Kiss FM. Ascult doar hituri!